हमारी शादी में, हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते चार, 400 बरस लगे ये हफ्ते कैसे होंगे पार, नहीं कर सकता मैं और एक दिन भी इंतजार, आज ही पहना दे पहना दे पहना दे, आज ही पहना दे तेरी गोरी बाहों का हार, पूनम हो जानम हो, पूनम हो जानम हो। छत पे प्लेन उतार, मजे ससुराल के लूं, महीना पूरा वहां गुजार, उसे लेकर लौटूं संग लेकर लौटूं, उसे लेकर लौटूं मैं जिसका इकलौता हकदार, पूनम हो जानम हो, पूनम हो जानम हो। किस्मत मेरी मेरा थोड़ा सा साथ निभाए, मुझसे मिलने को वो दिल्ली एयरपोर्ट पे आए, उसको देखते ही अचानक देखते ही उसको देखते ही मेरा दिल जोरों से चिल्लाए, हो पूनम हो ओ जानम हो, पूनम हो जानम हो। शादी में अभी बाकी है हफ्ते चार।